السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے زیب النساء کا عجیب و غریب قصہ. اب سنیے, زیب النساء خود ایک شہزادی تھی. اس کی شاعری کی دھوم دھام سن کر دنیا میں لوگ اس کے دیکھنے کے عاشق تھے کہ اس کی آواز اتنی اچھی ہے تو یہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو شاعری کو سن کر, اس کے گانوں کو سن کر, اس کے والد کو ایک بادشاہ نے لکھ بھیجا کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا یہ شیریں کلام ہے. اس کو بادشاہ کو کیا خبر تھی کہ وہ خود یہ زیب النساء اس بادشاہ کی صاحبزادی ہے, شہزادی ہے. اس پر اس کا والد یعنی زیب النساء کا والد غم و غصے سے بھرا ہوا اپنی لڑکی کے پاس آ کر بولا کہ بیٹیا, میں نے اسی دن کے لیے تجھے شعر اشعار سکھائے تھے, تجھ کو منع کیا کرتا تھا کہ گانے مت گا, تیری آواز میں کرنٹ ہے, تیری آواز میں جادو ہے, تیری آواز میں کشش ہے. اب مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا کے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی آواز ہے اور تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو زیب النساء نے بہت ادب سے عرض کیا, ابا جان پریشان نہ ہو, جواب میں خالی اتنا کہہ دو کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے کلام کو دیکھ لو کہ میرے کلام میں کتنا اثر ہے, کتنی تاثیر ہے, کتنی شیرینی ہے. تو میرے کلام کو دیکھ کر تم مجھے پہچان سکتے ہو. تو کلام, جب کسی کے کلام کو دیکھ کر, کسی کی آواز کو سن کر اس کو پہچانا جا سکتا ہے, تو اللہ کا کلام قرآن یہ اللہ کا خط ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, یہ اللہ کا دسترخوان ہے. تو کلام اللہ میں خود صاحب کلام کے جلوے دیکھنے میں تأمل کیا ہے, اس لیے قرآن کو پڑھ کر ہی اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا کہ قرآن سن کر لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیلون کے اجتماع میں قرآن پڑھا, تو وہاں کے جو بے ایمان تھے وہ صرف قرآن سننے آتے تھے. تو جیسے قرآن میں اللہ نے جو کشش رکھی ہے, تو اب بتاؤ کہ اللہ کے اور جتنے احکامات ہیں اس میں کتنی کشش ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے قرآن سے جوڑ دے, اور اللہ ہمیں محروم نہ کرے, اللہ ہمیں محروم نہ کرے, اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے, اس لیے کہ وہ تیرے خاص بندے ہیں. اور یہ بھی پڑھ لیجئے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. دیکھیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا, اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا, اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے. اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے. اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.